الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشر الدواب عند الله صم بكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وأن الله يهول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتفتحكم الناس فآتاكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. دا سورة انفال دے نہم سپارہ دا آیت نمبر 22 دوشتم نمبر آیات دے. غزوِ بدر واقعہ شروع ہوا ورزنی سبق کی دا نبی علیہ الصلات والسلام چکل حجرت کئی موٹے ویتاڑا کو فلا ہوئی دا کافر استر کو تمام رسولی بیا غزوی مقایده دا جیهاد آغا بیان شوا وزداغا چا ذکر کئی شاگه دا تا واس که رازا لکا منزل رازا رازا درس لرازا رازا دا اللہ دین تا رازا نو آغا کون دے تا بورتوی رازا لکا منزل رازا مثال دا دنگر دے اسی خوری تا واس کون وانا را پاسی رازا قرآن تا کینا آغا بانی خبر اصد دخل نکی نو اللہ وی دا پشان دا چار پایان و دا دنگرو دے آسی ور تاواز کوا آغا بانی خبر اصد دخل نکی ذکر کئی ان شر الدواب عند اللہ بے شکا آغا بدترین پس درندو کی پنیز دا اللہ باندی السم البکمو اغا کان دی او چڑی گان دی دواب ستوئی ما یدبو علا وجه الارض فمق نظمک باندی چگر دی الَّذین آنا کسان دی لا یاقلون آقل ورکی نشتے دا قمقل دے دا ڈنگر دے دا اسی غوا دا خبر پی اثر نکی تب ویرازا لکا منزل آدان نخوی لٹک دا شیر ڈنگر ونتی ناس دے څنګه غوي تاواز کې څنګه غوا تاواز کې وسار سره دی خپل ځانو پیجنې چایا ما کې دا صفات شته او کانيشته اے غوا تناسته غوا تما وازونه کو رازا غن راضي سناوري نو تما غشان دی وای نو دلته وای لا يعقلون قل لري ولو علم الله او کفو یو اللہ فیهم پدیو باندیم کالا پوی دے پدی باندی تفسیر روح البیان اغیو تفسیر دے دزیاب نڈک دے اغیو خبر اڈیر مزیدار لکلی دام اغوی انسان مطلق دا اغا پرشتا تاغین بہتر دا او انسان چی عامل دے عمل کون کے دے دا پرشتون بہتر دے بیا انسانان په تمام کائناتو کې د هر سینا صورتن او سیرتن بهتر دی او کله چې دا انسان قران ته شاکړم نو دې به د دنیا د هر سینا درندا د سپینم بدتر دی د غوانم بدتر دی د خنزیرنم بدتر دی ځان د اطفل سافلین ولا وغرزاوم نو مخی ذکر گئی ولو علم اللہ کچری اللہ پوئی دے فیہم ددیو فبارکی خیرن کلا ملوم کڑے وے فیہم پدی کی خیرن سینا بطلب دا خیر کلا ملوم کڑے وے پدی کافرانو کی س خیر سینا بط سطلب دا خیر لأسماهم نخام خلاب و تورولی وے تا قرآن تا نرازی تا منزل نرازی زان سر سوچ و کما کی سکمه ده چه ولی دا دی قرآن تا نشم کی ناستیم دا کنانا دا دا وجود دا خیرنا او طلب دا حقنا لأسماهم اللہ باورولی وی دیتا پس ما دا تدبر سرا پس ما دا فهم سرام نو فدی کی خیر او انعبت نشت دے ولو اسماهم کچری او رولی ویدیتام لتولو وهم معرضون دیتا اغا نفس سما لتولو نو خام خدیو باورد لیوی وهم معرضون او دیو اراز کون کی دیم دلتا تفسیری کبیر کی امام رازی رحمہ اللہ لکی وَيَتَوَلَّوْا عَنِ الْإِيمَانِ وَهُمْ مُعْرِضُونَ عَنِ الْبُرْهَانِ دا ایمان دای من الحق برهان دے دی برهان نمنی نو ایمان بسنگ راوڑی دلتا زکو وَيَتَوَلَّوْا خام خدیو اوڑی وهم مُعْرِضُونَ او دیو اعراض قیم یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان دارو اے ایمان والاو استجیبو للہ درے ما قیدہ دا جہاد ذکر کئی قبل والد اللہ وکی وللرسول او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکی مخی دریم صفت ذکر کروا علی ربهم یتوکلون دریم صفت دا مجاہد او دا مومن داو چی پخپل ربانی با بروس کئی توکل با پیو اللہ کئی نو دلتا وی توکل فاللہ وکا فغی مرتب کا قبل والد اللہ دا اللہ دا غد رسول وکام ازا دعاكم کلچ بلی تاسو لما یحییكم اغشتا چغت تاسو لجون در کئی اغشتا چغت تاسو ناق وشالی در کئی وعلمو فویشی لما یحییكم اغشتا چتا سلا یحییكم جون در کئی جون دق وشالو در کئی اغا سجی دے چغا جہاد دے قتال مال کفار دے مطلب دا چکتا جون دے نستا جون با دا عزتی او کتم مرشی نستا مرگ اغا جون دے زکا اللہ ویوالا تقولو لمن یقتلو فی سبیل اللہ اموات اغا چاہتا مر موایا چغا دا اللہ پلار کی مرشو نو اغا تا مر موایا بل احیاء ولکن لا تشعرون بلکی اغا جون دے دے خدا غیب جون من موتا نفویو دنیا دا جون نکڑ دے حلتی پا خوشحالو مزو کی دے دوی ممانا تفسیری بحر محید لکی دے ما یحیی کمی من علوم الدنیات والشرائع تر تمام علوم شریعتا تقیم اللهم قتاد ویل ما یحییکم ای القرآن زکا پا قرآن سر حیات دے قرآن دیوائی نستازڑ بجون دے تب خوشال خوشالی چی قرآن دی نوائیو دا قرآن ناقوی نکل انعامی بے پشاند ڈنگری وعلمو فویشی ان اللہ یهول بین المرء وقلبی بے شک اللہ حی لکی پمیند سڑی او دزڑ داغکی بے شک اللہ واقعی پمیند سڑی کی او دزڑ داغکی سا مطلب دا مطلب چی دا سڑی زڑا یو سا غاڑی او وشی بل سو سڑے وی چی دادا وکما فاغ ونشی بل سا وشی آدا مطلبم وعلم ان اللہ یهول بین المرء وقلبی یعنی حکم دا جہاد قبول کیا و کستا سزلونو کی بوزدیلی دا میتا میدان جہاد توزی بوزدیلی با پجورت باندی بدل شیدہ دا اللہ کار دیم اغا تفسیری روح المعنی ذکر کئی چاگا پردہ سنگ پردہ دا فیبدل الامن خوفا اللہ و عمل پا خوف باندی بدل ولیشی اغا جبن بزدلی ورطوئی جرت سرا اغا بدل ولیشی کئیو سڑے بزدل دے اللہ باور لجرت ورکی کئیو سڑے خوف زد دے اللہ باور لعتمنان ورکی وَعَلَمُوا فُوِشَيْءًا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْئِ بِشَكَ اللَّهَ حَيْلَكِيهِ فَرْدَكِيهِ فَرْدَ آچَي بَيْنَ الْمَرْئِ پَمِنْدَ دِي سَرِكِي وَقَلْبِهِ او دَزْلَدَ دَكِيم دا خلق طول عمر ورے جواندی ندی تک دا زڑا پا حرکت کی دے ہر ٹیم کی دڑکن روان دے کما مولی دڑکن لگ سیوا شو نو دا زڑا بلڈ پریشر وی ہائی شوی دے آجی سی بغزا بلڈ پریشر زیاد شوی دے سموائی ورطا کا دڑکن سلو شو نو بلڈ پریشر لو شو دا زڑا آغا کما عمل چی دے آغا برقرار پاتی نشو بدن تا تکلیف دے نو ماو تا توی علیمان وی چی آدھا مطلب دے چی طول عمر بوی دا زڑا دا قچان دے حرکت کی نئی یو دا سی وقت براشی چی دا زڑا بقل کار پریدی دا با پزیبان دے ودریگیم وَأَلَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ او تاسو طول با دقلاتا ورجم کی گئیم دغا اللہ تبا ورجم کی گئی یا علماء کرام دغا مانا کئی چیو سڑے وی ارزبو کو ششکو ما خو گرے اغا زبے مچی ارزب نندے درس لدرزم آخو یا رس چل لے سرکاوٹ پیدا کی گی ولی پزڑا باندی زنگ را غلے دے پتا کی سستی را غلی دا شیطان للت ورکا خوائشات للت ورکام وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ تَصُبَ طُول دَقَلَّاتَ وَرْجَمَ كِدُونَ كِيَئِ وَاتَّقُوا وَيَرِغِي فِتْنَةً دَغِي فِتْنِ نَام دَا أَغَى عَذَابْنَا يَا زَان بَچْكَي دَ زُهُور دَ فَسَادْنَا دَ زُهُور دَ فِتْنِ نَا فَسَاد سِشِرِم علامہ علوسی رحمہ اللہ لکھے احتراق الکلمہ مسلمانانو پخپل زان کی بے اتفاقی دام اغا ظهور ایا اظهار د بدعت دے تکاسل فی الجهاد دے سستی پا جهاد کی دام لا تصیبن الذین ظلمو چی وبن رسیگی آکسانو تا چی ظالمان دی خامرکم ستاسنا خاصتا یوازی حدیث کی رضی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نبی علیہ السلام نا تپوسوکم چی ظالم بخو ظلم کڑی نو دا دی نور و خلق سگنا دا نبی علیہ السلام فرمائل چی دا عذاب پزد کی بٹول لارشی بیا با هر یو پا قبل نیت باندی را پاسی هر سڑی تبا اغا قبل نیت ور رسی کدا چانه د ظلمونو دنیا کې هم غریب دی او آخرت کې هم تبام او کدا چانه د اسلام او د اسلامونو دی به په خپل نیت باندې را پاسي نو معلومه دا شوا چې ظهور د فتنې دا بدعت دی بدعت پیدا شي تر رد کلمې نه کې تر رد شرک نه کې کازاب راشینو بٹولو باندی برازی کتکا سلف الجہاد کے سستی کے فاقید خلق ممتلاشی او تد جہاد ترغیب نور کے او کمتا کاسدین عذاب را غیر نتاسو ٹول بپدائی کی غر کی گئی احتراق دا کلمی کتاسو مسلمانانو فقبل میز کی اغا وحدت نا قائموئی اتفاق نا قائموئی اغی اوالی نا قائموئی نو عذاب را غیر نو ٹول بپکی غر کی گئی لکه خلق کوئی پرید سړیا مړه مو ورتوایا ناراضی مانځله پرید چی پروتی تبم پکې ګوره دا شانتی غر کېږي وځ کوي سړی ظلم کوي نقصان اغټول لده مثال دا دی لکهو چم کی یو گاون کې ډیران پروت دی ډیران کې یو سړی ګوتی وای بلشه ورکه تکړیدار پړډا کړی دی نو ټول چم ته تکلیف رسیدلې دی دا نه دا چې وادي دا سړی ټول چم په تکلیف کې دی په چم کې بلماز خبيث دی ډنګر دی ولې چې د الله دین ته ناراضي نو ټول چم ته تکلیف هغه به په عذاب کې غر کیږي وَعَلَمُوا فُوَيْشَيْءَ أَلَّا اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ اللَّهَ سَخَ عَذَابُ وَلَا دِمْ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ دادا سنوئے خان اِنَّ شَرَّ بَنَوِي ان شر الدواب ان جداده دي شر الدواب بشکا پبترین پا جناورو کی پا دمندگانو کی عند اللہ پنیز اللہ باندی اصمو آکان دی البکمو چڑے گان دی کونڈے دا قرآن درس لگیا دے خدا دے تنکینی دے ڈنگر دے دا حق وینا نکی چاڑا دے کغیبتو نا چغلے نیرا واغستلے شینو دا پی پا ایک نمبر دے مثال دا منافق دے دلتا یو سو بل دے کی بل سو مثال دا وران جڑو دے عرضے کی لگی گی خدا حق وینا کی چاڑا دے اللہ دینا کسان آیا قلون دیا قل لرین ولوالم الله کلا پوی دے کلا ملوم کلی وی پی بدی کی خیران سا خیر ستلب دا خیر لا اسمعهم نخاما خا اور ولی بے وی دیتام ولو اسمعهم او کوا اور دیتا لتولو نخاما خا دی وری وهم موردون او دیو اراس کون کی دیم يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو استجيبوا لله قبل والدي والله وكي وللرسول أو ذا رسول الله وكي توكل فالله بند وكابر وصفي والله وكام إذا دعاكم كالجغتر بلي لما يحييكم غصد فارشعك جونستاس ده دا موایا چې زجیحات دا لار شمان و زبالتی مر شمان اگر یو واقعی را ترا یاد شوا یو بڑاو چرتا خیمه نا جا اگر چرتا مسیح تره او دا غنا جیحات دا تختی تره او چی کل واپس را لی اکینا او دیر شی خلق و ایناسو تا یو چی رکا بچی تو خو خیار سره تولی در دلگانو دا کار که اگر تا دا جیحات سدی سی دا غو اندک کاری دو نو دا زماستا مشران او دا قیده ده چی بس جیحاد دلال جده او مرکی گنا نا مر چکم ده که اللہ بطال تیرا سی توکل فاللہ کوا اذا دا کم کلچی آوازو کتا ستا لما یحیی کم اغسطا چی فاقی کستا سجون در زد دین او گورا که جیحاد دی پریخ او دونو دا خبیسان کفار مشرکین برازی زماستا عزت بلوٹ کئی زماستا دخور اولور عزت بلوٹ کئی زما ستا جون د بی زتای شو نو دی وجه نا جهاد کوا زما ستا جون باد خوشالوی وعلمو فوشی ان اللہ یقینن اللہ یهولو بین المرئی پردا چی پمین د سڑی کی و قلبی وا بچی پردا پمین د سڑی کی و پمین د زڑی کی و رز بدی ورے دا زڑ کار پری دی مڑ بشیم وَاللَّهُ أَوْشَانَ دَئِهِ تُشْرُونَ چِتا سو وټو دی الله تا ور جمع کی گئی وَتَقُوا وَيَرِقَا فِتْنَةَ الْدَفِ دَعَابَ حَغِنَا لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ چِنَبَرَسِگی آر کا سانو تا ظلمو چ ظالمان دی مِن قُم ستا سنا خاصتاً یوازی وَعَلَمُوا فُحَشَيْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بِشَكَ اللَّهَ سَخَذَابُ عَلَى دِم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الشَّرَّ الدَّوَارِ